Bunda böyle açıklan. Önceki surelerde evet. Geçen şeyler bunu açıklıyor evet. İşte. Bütün, şimdi Kur'an'ın geçmişinden buraya kadar doğru. Okuduğumuz yöntemlere baktığımız zaman dediğim gibi insanın nefsini önce örtmesi. Arındırması, iman etmesi, şirkten kurtulması ama şirkten imanı kurtaracak ama imanın bir yansıması vardı değil mi? Evet. İmanın bir yansıması vardı. Serhat. İman öyle boş yere durmak değil. İman neydi? İman olduğu zaman gece gündüz hiç her zaman işi, her zaman vakit Rabbinin verir. İzniyle meyve verecek. Evet, yaz demeden, kış demeden, gece demeden, tabii. Gündüz demeden, her saat, her an Cenab-ı Hak küllahinin bir izni Rabbiha ifadesi evet. Kullanır orada. Devamlı. Yani devam her an, her saniye meyvesini verecek o imansa. İman değilse de o zaman yarım yamalıksa o da kendisini işte bu şartlarda örtmüş örtecek. Olur. Örtmüş olur. Evet, şimdi bu noktaya kadar Cenab-ı Hak işte bize 7 tane referans vermek suretiyle evet. insanın kurtarmasını ve insanın kendisine yazık etmesini anlattı. Evet. Kesin bu bölümü bu, bu surenin. Evet. Bu bölümden sonra Cenab-ı Hak uyarıya geçti. Hı, uyarı kısmına uyarıya geçti. Uyarı bölümünde Cenab-ı Hak bize tarihten yine ne diyeceğiz? Arkeolojik kalıntılardan, antropolojik bilgilerden ibretler almamızı, öğütler almamız noktasında evet. bir örneğe geçti. Şimdi ve bu da bu öğüt de çok enteresan. Yine salat ve salatın ikamesi ile şey, yani o eksenli. Buyurur ki Cenab-ı Hak Semud azgınlığı sebebi ile yalanladı. Evet. Eski kavimlerden. Bu kavmin ahirette en mutsuz olacak olanları, yani liderleri görevi kabul edip gittiği zaman Allah'ın elçisi onlara demişti ki Allah'ın devesine önem verin. Evet. Ve onun su içmesini, yaşamasını sağlayın. Evet. Fakat onlar onu yalanladılar. Bunun sonucundan korkmayarak da Allah'ın devesini, inciklerini kesip öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla onları değişime, yıkıma uğrattı. Sonra da yerle bir ediverdi. Salih Peygamber'le ilgili evet, bir şey burada bu. Salih evet. Peygamber ve Semud kavmiyle ilgili bir örneği Cenab-ı Hak bize getirdi. Evvelden yaşamış bir evet, olay. Şimdi yani. Hatırlayacak olursak Resulullah'a ilk görev neydi? İlk görev, ilki. Öğret. İlk görev şahsına öğren de topluma karşı da uyarıydı. Uyarı tabii. Ya Kum Müddessir suresinde toplumsal evet. görevi ilk evet. neydi? Uyarı. Evet. Uyarı ne ile yapılıyordu? Ya bilgilendirme ile evet. veyahut da korkutma ile tarihçe. Evet. Burada kıssalar işte hem bilgilendirme geçmişte tarihi bilgilerle tabii. uyaracak hem de onların başına gelenlerden ibret alınmak suretiyle hı. korku yoluyla da uyarı sağlanmış olacak. Yine iki yönlü. Ha, evet. Burada Semud kavmi dikkate etti. Şimdi hı. önümüze Semud kavmi geldi. Güzel. Ve şimdi Semud kavmini A'dan Z'ye kadar çok hı. öz hı. ve sanatsal bir ifadeyle Cenab-ı Hak bize evet. takdim ediyor. Semud kavmi. İki dakikamız var. Ona göre şey evet. Şey, şimdi evet. iki dakikada şimdi şöyle diyeceğiz yani böyle bir Semud kavmi burada kavmi takdim edeyim ben. Hı. Hicaz ile Suriye arasında Vadil Kura'da yaşamış eski bir Arap kabilesidir. Kur'an'da bu kabilenin ismi 26 yerde geçmektedir. Ayrıca Salih Peygamber'den bahseden ayetlerde de onun kavmi olan Semud ile